ketgan qaldirg'och hech ortiga qaytmaydi. Bir yigit bor dardini sira menga aytmaydi. Uchib ketgan qaldirg'och hech ortiga qaytmaydi. Bir yigit bor dardini sira menga aytmaydi. Aytmaydi, aytmaydi. Aytmaydi.